ऐ नबी, आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जिसे अल्लाह ताला ने आप पर हलाल किया है? आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है।